الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آيات نمبر 156 157 158 159 سلورم سپارا سورة آل عمران آیت نمبر یوسل شپک پنزوس، یوسل او پنزوس، یوسل ات پنزوس، یوسل یوکم پنزوس. د دین مخک سبقونو کې د غزوه احد ذکر وشو، هغه سره سره کوم خبرې دی هغه خدای پاک واضح کوي. نن د یو خبرې وضاحت الله کوي. منافقانو ته مقمل او شو چې کله مسلمانانو ته تکلیف ورسید، مړه شو، زخمونه ورته ورسېدل، د منافقانو یو چالو مسلمانانو زړونه خفه کول، هغوی د دین نه نفرت پیدا کول، دا د هغوی چالونه. یو مسلمان به شهید شو، رشته دار به ورته راجم و، مسلمانان به ورته راجم شي. یو منافق فراغ او او به جړل او داسې مکر کې به خبرې شروع کړې چې که دی جنګ له نه وي تلې، نن به ولې مونږ اوښکې تویولې، ولې به دا دومره غم مونږ ته رسېده، او ما خو ده ته ویلي مو چې دی جهاد له مزه، د مسلمانانو تعداد کم دی، کافر ډېر لوی طاقت کې دي، که ده زما منلی وی نو نن به ولې مونږ ته دا تکلیف رسېده. دا جړا او فریاد او مکر واویلا ویر ویر به یې کو، لکه د ښځو په شان به یې ویر شروع کړ. مړي ته چې دا ښځې راجمع شوي که نو یوه ښځه په کېږي، هسې چېرته نوې ښځې راشي نو هغه په ځان را کېږي. غرض دی چې دا مړي به را سره وجاړي، نو هغه نور هم په جړا کې، بس بیا وروسته کښېني خپلې ګپې لګوي، زړه کې هېڅ خفګان نه وي، خو د هغې کسب دی چې دا نورې ښځې په جړا کې د خلکو همدردۍ واخلي ځان سره چې دا خو ډېره خفه ده، که څه خیر خیرات وي چې هغه ماله را کړي. دې منافقانو به دغه ویر کو، مسلمانان خدای پاک د هغوی دغه ویر نه خبروي، د هغوی دغه مکر او فریب نه الله پاک مسلمانان خبردار کوي چې اے مسلمانو خبردار، چې د دې کافرو په چال کې را نشي، د دوی په ویر باندې تاسو ونه جاړئ، دا د خپل غرض د پاره ویر کوي. جاری مرگ دا غی د پاره خپل وخت مقرر دی، خپل ساعت مقرر دی. دا هغه ساعت نا دا هغه وخت نا یو سکند مرگ نرست کیږي او نمخ کیږي. مرگ به بهر حال یو سلیل راځي، هغه کدی په کور کې ناشتی اوم بدل مرگ راځي، او کدی میدان جهاد ته لاړ اوم به مرگ راځي. یوازې په میدان جهاد کې مرگ نه دی، چې سړی میدان جهاد ته لاړ نو بس دی به مري خامخ. د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه مثال زموږ په مخ کې دی، د هغه هغه وینا زموږ په مخ کې ده چې په خپل کټ کې زیبانې مړ کېده. الله وی د وخت د مرگ وخت مقرر دی، زه مقرر دی. الله فرمای په هغه وخت په هغه ځای کې به تاسو له مرگ راځي، هغه که تاسو په کور کې ناست یو، هغه که تاسو په میدان جهاد کې یو، خو تاسو له مرگ راځي. نو خیال کوئ چې د دوی په چال کې را نشي، او دا دوی تاسو خفه کوي، او دا تاسو نو چې تاسو د دوی په چال کې را نشي، بس دوی به حسرت او افسوس کوي بیا چې یاره زمونږ خبره ونه منله، زمونږ دا مکر او فریب بالکل اړو، کارګر نه راځي، اړو څه فایده نه کوي. دا به ټول عمر د دوی حسرت او افسوس وي. یا ایها الذین، ای هغه کسانو امنو چې تاسو ایمان راوړی دی، لا تکونو تاسو مه کېږئ کالذین، په شان د هغې کسانو کفرو چې کافران دي. د دې کافرو په شان نه شي، کافرو به څه وي؟ وقالو وی به دوی له اخوانهم خپل ورونو ته، اذا ضربوا فی الارض، هر کله چې به هغوی سفر کو په ځمکه کې، هسې به چېرته په سفر په نور څه غرض باندې تلل، او کانو غزا، یا به هغوی جهاد کو غزا له به تلل، نو دوی به څه وي؟ وقالو وی به دوی له اخوانهم خپل ورونو ته، لو کانو عندنا، که چېرته وي دا مونږ سره په کورونو کې ناست وي، دې سفر باندې نه وې تلي، دې جهاد له نه وې تلي، ما ماتو، نو نه به دوی مړه شوي، دوی له به مرګ نه وي راغلي. وما قتلو، او نه به دوی قتل کړی شوي. خو که دوی تلی نه، خو چې دوی لاړل نو به ځان یې هلاکت ته ووړ. الله فرمایي چې د دوی په شان نه شي. ولی لیجعل الله، د دې لپاره چې وګرځي خدای پاک ذلک، دا حسرت افسوس فی قلوبهم، په زړونو د دوی چې یاره مونږ خو لګیا یو، دا جړا کوو، دا اوښکې تو یو، ویر کوو، او ورته څه فایده یې، څه نتیجه نه راوځي، چې دا ټول عمر د دوی په زړه کې یو افسوس او یو ارمان حسرت. والله الله پاک یحیی، ژوندي کول کوي، و یمیت، او مړه کول کوي. مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دی. ډېر هوښیاران خلک، ډېر پوه خلک، عاقلان او ښه مدبر خلک، ډېر تدبیر جوړونکي خلک خپل مرګ نشي رسو کول، هغه خپل پوه او په عقل او په تقدیر، تقدیر چې غالب شي تدبیرونه بیا کار نه. حضرت سلیمان علیه الصلاه والسلام، مولانا رومی صاحب لیکلي، سلیمان علیه الصلاه والسلام د بادشاهۍ په تخت ناست، د هغه څنګه انسانان محکوم او بادشاهي وه، په داسې په دې مارغانو او په دې نورو ځناورو ټولو مخلوقاتو باندې د هغه بادشاهي وه. الله والا دا بادشاهي ورکړې وه. مارغان حاضر شوي هغه به ځان سره په تخت باندې ګرځول، بعضې خلک د فایدې او د کار دپاره مارغان راغلي وو، یو خپل هنر بیانو، بل خپل هنر او قابلیت بیانو، که یاره زه ستا په کار راشم، بل به ورته خپل هنر بیان کړه که زه ستا په کار راشم. هدهد راغی، مونږ چې ورته ملا چرجک وایو، هدهد سلیمان علیه السلام ته وي، اے د خدای نبی، اے زمونږ بادشاه، ما کې یو خوبي ده، ما کې یو کمال دی، او زما کمال دا دی چې زه ډېر په اوچته او په بلندۍ کې روان یم، خو ما ته د ځمکې په تخت کې اوبه ښکاري چې دلته اوبه دي. نو که ته ما ځان سره په دې لښکر کې واخلې چېرته زه به دې په کار راشم چېرته یو صحرا او بیابان کې به روان یې د اوبو ضرورت پوی ده ته نو زه به ته بیا ځای ښیم چې دلته کوس شه دې ځای کې اوبه شته سلیمان علیه السلام دا خو ډېر د فیدې کار دې ده ته ما خپل لښکر کې شامل د خطاک یو ډېر ښه کمال لښکر کې شامل په دې مارغانو کې قارغه چې و نو هغه هم داسې خوا ته ناست قارغه ده سره حسد و دشمنی وه ای بادشاه سلامت ای د خدای نبي دا هدهد دروغ دروغجن خامخا غټې غټې خبرې کوي دا څه چې دی وایي دا دروغ ستا په مخ کې دروغ ویل دا بېدبي ده ډېره زیاته نو دله بېدبي نه ده پکار بادشاه ورته وایي څنګه دروغ وی وایي دی وایي چې زه ډېر په اوچت په هوا روان یم نو په ځمکې په تېښ کې ما ته اوبه ښکاري او یو ښکاري راشي ده ته یو نری تار کېږي لومه ورته کېږي دی هغه لومه نیمي نو لومه خو نیمي هغه د هغه هغه جال او هغه خو د ښکاري هغه جال خو نیمي او د ځمکې په وېښ کې اوبه ویني سلیمان علیه السلام هدهد ته مخ راواړه وایي دا خبره خو ریشا کوي چې تا ته د ځمکې په وېښ کې اوبه ښکاري نو د ځمکې د پاسه ته د ښکاري هغه لومه نه ښکاري چې راګیر شي پکې هدهد ورته وایي حضرت داسې نه ده دا دې ما سره هسې حسد کوي خدا قارغه چې دی نو دا کافر ده فتوا د کفر یې کولا وایي دې کافر ده سلیمان علیه السلام وایي څنګه کافر وایي دې د الله تقدیر نه مني نه ډېر غټ کافر ده سره د عقله سره د پوهې نه دوی چې دی نو د خدای تقدیر نه مني زه بالکل چې دی نو هغه لومه وینم چې ما ته د اوبو په تېه د ځمکې په تېه کې اوبه ښکاري نو د ښکاري لومه هم راته ښکاري د هغه هغه جال هم راته ښکاري خو چې کله تقدیر غالب شي بیا زما عقل کار پرېږدي چې کله الله وغواړي چې زه اوس دی راګیروم نو با زما عقل کار پرېږدي زما سترګې ړندې شي زما ټول اعضا کار پرېږدي او بس زه هغه لومه کې ګیر شم نو دې د الله په تقدیر ایمان نه دی او زما د الله په تقدیر ایمان دی الله چې کله وغواړي چې ما وجني او ما د ښکاري په هغه کې راولي بس زما عقل باندې تندر کوږي زما سترګې زما ټول اعضا کار کوي زه په هغې کې راګیر شم غرض دا دی مولانا رومي صاحب لیکلي دي چې تدبیرونه د الله د تقدیر مخکې حسب نه وي ټول تدبیرونه ختم شي لوی لوی ډاکتران چې د نور خلک د مرګ نه بچ کوي او کوشش کوي چې یاره دوی د مرګ نه بچ شي خو چې کله خپل مرګ ولا راشي مجال شته که بیا دې ځان ده مرګ نه بچ کوي یا د کوم بیمار له چې اجل راغلي وي او د اجل فرشته راغلي وي او هغه باندې مرګ لیکلي وي هغه دې نه شي بچ کول نو بیا ولې مسلمانانو ته خدای پاک وایي تاسو د مرګ نه یارېږي د دې لپاره خو ما یو وخت مقرر کړی دی یو ټیم مې مقرر کړی دی والله الله پاک یحیي ژوندي کول کوي ویمیت او مړه کول کوي مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دي موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بر نہیں آتی ولی دا مرگ دا یارینا شپورت خوب نے درلی کی مل بشم مل بشم جہاد نکے دا اللہ تلار کی قتال نکے کافر و سارا تو دین یاری گی جزا با مرشم نا مرگ و جن دا دا اللہ تلار کی دا کومه خبره چې روانه ده غزوه احد اوس هم په میدان احد کې د امیر حمزه رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام تر قبر ده دا شهدا او قبرونه هلته دي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ یو ډېر بهادر په عربو کښې د هغه بهادري مشهوره وه، او داسې بهادر د اسلام نه مخکې به چې چېرته هغه په جنگ کې زغره نه واچولې، جنګي جامې هغه نه به اچولې، صرف یوه توره باندې به جنګېده، بالکل د مرګ نه نه یرېده. بهادر وو، هغه ته څوک رانږدې کېدی نه شو چې هغه باندې غزار کړی، زغره به یې نه اچول. بیا اسلام ته راغی، مسلمان شو، پیغمبر علیه الصلات والسلام سره ملګرتیا کې یې جهادونه وکړل، په جنګ احد کې شهید شو. په دغه وخت کښې دی سپین ګیرې وو، بوډا وو، ګیرې سپینه وه، زغره به یې نه اچول. چا ورته ویې وې داسې چل وکړه، ته خو مخکې نوجوان وې، ځوان وې، زغره به دې نه اچوله، د ځان حفاظت به دې نه کوو، مټو کښې دې طاقت ډېر و، اوس خو بوډا شوې، کمزورې شوې، نو اوس لږ د ځان حفاظت کوه، ځکه چې الله وایي چې خپل ځان مرګ ته مه غورځوې، ځان په خپله مه وژنې. دا ته چې زغره نه اچوې نو دا خو ته ځان اوس په خپله مرګ ته غورځې. نو د الله حکم دی چې د خپل ځان بچو کوې، نو ته اوس زغره اچوه. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ورته وایي، وې مخکې خو زه کافر وم، د دې مرګ نه به یرېدمه، د دنیا د عیش او آرام ما وې هسې نه چې د دې نه محرومه نه شم، د مرګ نه به مې یره وه. او یقیني مرګ ته څوک هم نه خوشحالېږي. نو چې د کفر په حالت کې چې زه د مرګ نه یرېدم او ما زغره نه اچوله، اوس خو ما ایمان راوړی دی، اوس خو زما دا یقین دی چې د مرګ دپاره کوم وخت او کوم ورځ مقرر ده په هغې باندې به مرم، اوس ما ته دا یقین دی چې مرګ دا د جنت کنجي ده، اوس ما ته دا یقین دی چې زما سترګې پټېدل او جنت ته تلل او د الله بخنه او د الله انعامات، اوس ولې زغره واچو؟ اوس خو زه خوشحالېږم چې زه مړ شم، شهید شم، چې په هغې وخت کښې په کفر په حالت کښې ما زغره نه ده اچولې، اوس خو یړه اچوم. دا د هغوی هغه بهادري وه، دا د هغوی هغه تقوا وه، دا د هغوی په هغه تقدیر باندې ایمان و. هغوی د دې خبرو نه نه مرګ نه نه یرېد چې ما له به مرګ راشي، د الله په حکم باندې، د الله په کتاب باندې هغوی کلک ایمان، والله الله پاک یحیي ژوندي کول کوي، ویمیت او مړه کول کوي، مرګ او ژوند دا د الله په لاس کښې دي، په میدان جهاد کښې. والله الله پاک بما تعملونه، په هغه چې تاسو کوم عمل کوئ بصیر لیدونکی، الله هر څه ویني، د مسلمانانو اخلاص هم ویني او د دې منافقانو دا مکر او فریب او منافقت هم ویني، الله وایي زه هر څه ویني. به فرض محال یو سړی په میدان جهاد کښې مړ شو، ضروري خو نه ده چې خامخا دې مړ شو، خو زه مړ شو میدان جهاد ته لاړه ولته مړ شو، نو په خپل کټ پوزي باندې چې مرې د هغې هېڅ ګرنټي نشته چې ته به الله بخلې او که به نه یې بخلې، او چې په میدان جهاد کښې مړ شوې سو فیصد ګرنټي ده الله وایي ستا ما مغفرت کړی دی او ستا وینې تویدې سره ما ستا ټول ګناهونه معاف کړي دي او ته ما بخلې. نو الله وایي زما بخنه، زما رحمت هغه د دې دنیا د دې عیش او عشرت نه ډېر ښه دی. ولئن قتلتم، که چېرته تاسو قتل کړې فی سبیل الله په لاره د خدای پاک، او متم او یا مړه شې هسې عام سفر کښې مړه شې، د مغفرت بخنه من الله د خدای پاک د طرف نه، ورحمت او د الله هغه مهرباني خیر هغه ډېره ښه ده، مما یجمعون د هغې نه چې تاسو دې دنیا کښې جمع کوئ، دې دنیا دا مال دولت عیش او عشرت د دې نه ډېر د الله رحمت او د الله مغفرت ښه دی. ولئن متم، او که چېرته تاسو مړه شوئ، او قتلتم یا قتل کړی شوئ، لا اله الا الله تحشرون، الله ته به راجمع کېږي، تاسو ملاقات په الله سره کېږي، الله به سره حساب کتاب کوي چې تا اخلاص دکې څومره و، ته د مرګ نه یرېدې او که نه یرېدې، تا دنیا کې څنګه ژوند تیر کړی الله به سره داخل حساب کتاب کړي الله ته به راجمع کېدل. دیرستو آیاتونو کې فبما رحمت من الله لنت لهم. غزوه احد کې د صحابه کرامو د لږ لغزش د وجې نه د اجتهادي غلطۍ د وجې نه لږې کمزورۍ د وجې نه مسلمانانو ته ډېر لوی نقصان ورسېد. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته زخمونه ورسېدل. صحابه کرام شهیدان شو. یو طبعي امر دی چې دې سره چې کوم مشر وي کمانډر وي د هغه په زړه کې غصه راځي خفګان راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک ډاډګیرنه ورکوي چې پیغمبر اسې نه چې ته صحابه کرامو ته غصه وکړي د دوی نه د خفګان اظهار